أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الزمر دا هغه د ولسم آیات څخه شروع پر شلم آیات باندې ختم شو. د جرابت چې دی د ماقبل درس سره په دې رقم دی. په ماقبل درس کې موږ دا دوه خبرې زده کړې. یوه دا و چې دا کفر چې دی دا د الله تعالی خوښ نه دی، الله ول دا زما بد نه کیږي، محبوب شی نه دی. بل یې دا خبر ورسره ذکر کړ چې نو دی موجب دی د وعید شدید، لکه په هغه آیات کې ویو چې انک من اصحاب النار، هغه اتم نمبر آیات چې مشرک ته دغسې ووایه چې یو خو ستا شرک زما نه دی خوښ، ته بد سړی یې او ته د اصحاب النار څخه یې. نو ګوره خلاصه د خبرې څه چې په دې درس کې دا خبره ذکر شوه چې کفر او شرک د الله خوښ نه دی، او دا کفر موجب د دې دی چې دی بره وعیدات ودته ورلره ورکول شي. دا کفر دغه واجب وي چې دا سړی په عذاب اخته شي، معنی کفر موجب دی د وعیداتو د سرزنیشو. دوهمه خبر دا په تېر درس کې بیان شول چې ایمان چې بیا دی دا بیا د الله تعالی محبوب دی، مرغوب شی دی، الله تعالی فرض کیږي، د الله پاک په خپل خوښ هم وو. او دای ام ذکر کړی و چې ایمان چې دی موجب دی د پاره د وعدې په نیکو نعمتو سر، چې دا هغه درس په پای کې و چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، به حساب انعامات و دی تور کول کیږي. نو دا بیا څنګه خبره سو خلاصه چې ایمان محبوب شی دی، او ایمان سبب د دې ګرځي چې د الله تعالی د طرفه شی انعامات کول کیږي. اوس په دې درس کې چې تړه ورسره ورکه یا دا خبره ذکر کړي چې هلته د کفر بدوالی ذکر شو، نو چې کفر بد دی دا د دې لپاره تقاضا کوي چې باید پر کفر بندیز ولګول شي چې دا منع دي دا مه کوه. ګوره با کفرون دې مقتضي ذکر سو نه مقتضا ذکر کیږي. ولې پرون د بدوالی ذکر سو چې دا بد شی دی د عذاب سبب ګرځي. نو یو شی چې بد د عذاب باید پر دې باندې منع ولګول شي. ان نه دا منع ځای ذکر کیږي چې نو کفر منع دی مې کوه خدای داس خطرناک شی دی. د ایمان شوالی ذکر سوی نن دا خبره ذکر کی چې نو ایمان ما مربیه دی نو خو یې کنه چې شې دی. نو یعنی خلاصه د خبرې ده که د ایمان طرف ته راشي که د کفر طرف ته ورشي. پرون دا خبره ذکر شو چې ایمان شو کفر بد. نن دا خبره ذکر کی چې ایمان ما مربیه دی اخلاص ما مربیه دی او کفر چې دی هغه منهی عنه دی. دا به مقتضاوي شو د هغه لپاره هغه مقتضیات شو د اسم فاعل په شیخه دا مقتضیات شو تقاضاوي شو. نو اوس راځو ترجمه تنو په ترجمه کې الله دا شی وای وای قلت ورته وای دا خطاب نبی علی صلاتو و سلام ته دی. نو وای ته وې خلق ته دې شی وای ورته اني به شک زه عمر تو ز امر سو يم ان پجه خبر سره اعبد چې ز عبادت وکم الله د الله پاک څنګه عبادت مخلصا چې ز خالص وونکه يم له هو دغه الله لر الجنه ته جن ورته ما ته دغس امر سوی دی چې زه د ټول عالم فخر العالمین یم رحمت للعالمین یم. هغه درجه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام لري په څه چې انسانیت کې نه نبی لري نه ولی لري مګر لا ما ته دا امر سوی دی چې ته چې عبادت کوي خاص به الله ته کوي بل څوک به نه په شکی را شریکان کوي. دا هغه د اخلاص خبر رسوله چې د ایمان سره اخلاص غواړي د اسلام سره اخلاص غواړي چې اسلام کوي عبادت کوي مګر دلته په لکې کې نور شام ورسره ملګري شرکی شرکی شام ملګري خدا د الله لپاره نه دی مقبول نه خالای نه غواړي. ونبی علیه الصلاه والسلام ته ما ته دغه امر سوی قل تو وای وجه ټول خلق ورته اني به شک ز چې عمر تو ز امر کړ سویم ان فج خبر سره اعبد چې ز عبادت وکم الله د الله پاک څنګه عبادت مخلصا په دې حال چې ز خالص وم کيم له هو د الله لر ال دین د عبادت د خپل جن شټول جن د الله د پاره خالص کوم. دا یو بلکم امر رات سوی و امرت او ز امر سویم لاند جې د پاره اكون چیز جسم اول لمړنی المسلمین مسلمانانو پر جمع زکه مسلمانانو مؤمنان ګرځي ما ته دا امر سعودي چې اول نمبر مسلمان باید ته نو قانون یاد اسو چې سړی چې بل چاته دی شی امر کوي نو خپل خو باید به خې پر سر سترګو منلی. نور ته دا بل امر راته وسنه په دغه آیت کریمه کې دا دوه آیات چې وس موږ وای په دې کې دوه خبرې شوه د اخلاص امر او د ایمان امر چې د اسلام او د ایمان سره به اخلاص مګری اولی اخلاص ذکر کې مخلص له دین دوه امه دا خبره ذکر کې چې نو ته اول د مسلمانانو شخص یعنی اخلاص په د عبادت او په دې جن کې دوه مهم شی دی شرک او ریا به دا نه پګړنو. دا خی یو قل سو دوی خبرې د امر ورته ذکر شوی او هغه امر د اخلاص دا بل امر دغه چې اول مسلمان سم په ټول کې اول نمبر زس منو بل قل تو ورته وای ورته اني به شک زه اخاف زه بیرېږم د دې خبرې څخه ان عصیت کچیر ز سر کشو کوم رب د خپل رب څخه د چا څخه بیرېږم د کومې خبرې څخه عذاب د عذاب څخه یو من عظیم د اغلو یو ورځ چې پنځو زره کاله د چې د قیامت ورځ ورته زه د هغه څخه بیرېږم چې ما ول دلته چې دا ذکر کی چې نو ایمان ما امر به دی په امرتو مخکې ذکر سو په دا وستر جمع کی دلته د کفر خبرې فشراله پر کفر صریح منع نه ونه کول زمینی منع معلومه سو زمینی منع سمانه چې الله خو ما ته داس خبر د الله څخه چې دی زکه سرکشي وکم و امزه د اخرت د ورځې د عذاب څخه بیرېږم. نو خدای هغه معنا چې منهی عن هو کار مې وکي چې کفر منهی عن هو دی کله نه د عذاب ولي بیرېږم کفر به ام کوم چې منهی عن هو نه وي علاوه د ورځې ختم نه اچولای مګر تور توا او تازه بیرېږ معنا چې کفر منهی عن هو دی چې مال د کفر منهی عن هو والي دې ته بیانې راغه دغه کې بیان شو. قل تو ورته وای ای محمد ورته اینه به شک زه اخاف زه بیرېږم چې هغه مال زه فخر رسول يم د ټول انسانانو هغه افضل لا زه بیرېږم پر کوم خبر ان عصیت کزه سرکشي وکم رب د خپل رب څخه دغه د ایمان او دغه عبادت خبرې و نه منم اخلاص په عبادت کې و نه کوم زه بیرېږم د کوم خبرې څخه عذاب د عذاب څخه یو من عظیم د اغلوی ورځې نو چې پر ما لا وام دی نو د نور خلقو به سآل کدای سپ خبر پوشش که سرکشی و که مچ پر ما داغ وام دید عذاب است دو رز داخلت زبریم شلو ورز رو امت استاب ساجن و کپر منی عن هوسو قل نش دا خبر بعد دادی سر خلاص شو کپر هم منی عن هوسو او هو اخلاص شو اغم امر بهوس امر تو آن عبد الله مخلص لغدیم وسوای نو تدش ور تو قل تو ور تو ش الله خاص و الله ت اعبدو ز عبادت کوم ملاقات ته په پجه پویږه د الله مفعول به دي د اعبدو د پاره نو خدا مفعول به پر را ده مخه کی هر شی چې حق ده د تاخير را مقدمه کی حصل پیدا کی تخصیص پیدا کی نو قلت ورته چې الله خاص الله خاص و الله ته اعبدو ز عبادت کوم بل چاته نه کوم چې فلاح کدا تقدیم ده دا خبره پیدا کړ چې خاص الله ته پر شی دي شوی و مخلصا په دې حال کې چې زه خالص وم کوم له هو ده الله عز وجل جن زما ده جن زده بل چا ده پاره ولا بس زدا کار کوم نو ګوره په نبی علی صلوات و سلام می دا اعلان وکړ چې تو ورته وای دا شفت از خپل خاص تعالی عبادت کو نو چې دا دی د الله تعالی د عبادت هغه خالص واری د ذکر سو چې دا مهم کار دی مامور به دی نو وی کی نو نو دا خبره به سفر وای نو وی کی و ام کې نه کې دا په سی آیات ته برغ ور ونس نو دا هغه مامور به واری خو اوس چې مامور به سن و ام وی کی عملی کی اخلاص وکي شرک پرې دی کنه پرې دی وهم فعبدوا بارن وهم برلانو چه ده الله ده پار خاص جد نکه شرک که په شرک نو پرک چه ده یای تا ده خدای پاک نبی ده الله سره شرک کریم که پیره که غویه یور سره شرک کریم که پیره شرک تنو باره ورلان شاق شاق ده چیزی پر آغازان فعبدوا نو تسی عبادت که ده فعبدوا ده چشت پار ده جواب ده ده آغا مخ که ده مقدار قبیر سره سوشنو تا ده عبادت خالص که ده الله ده پار که نخالص هی وام نور ده فاعبدون تسع عبادات وكما دار اغش شئتم تسع اراده خوشمي من دونه ما سوى الله سبار نوز د كفر لا بيگر د يو رقم بيگر د گر د تا د رخت بي دا فرق نسر لري چې ما ولي شريك کړي دي اندو غوي شريك کړي چې بار بروز جنت زم ولي ما ولي د الله د الله سره شريك کړي د غوي شريك کړي شرك شرك دي ار څوک شريك هي الله نه مني الله د خپل ځان سره شريك نه پرېږدي نو دا فعبدوا تسع عبادات وكي كذا خالص جنكوي ماذا أغش عبادتك إشيتم تسع خشي من دونه ما سوى الله سخر قل دس بسورتوها ورتاج دا تاوان توكي شرك دل توكي خب آخرت تاواني فدنيا كدر طول غش تاواني أغدي تخبل آل وعيال فدوجخ كتاواني فجي دنيا تاوان دون تاوان ندي كي فدور كي فورس كده قامت وام تاواني كي دوجخ ند دوجخ اغا چ ورس چ دا چ خلق ورس چ دا قامت ورس چ ف اغا كي چ خپل جان عيال تاواني كي دغه غ تاواني دي فجي دنيا تاواني دون تاواني ند قل تور تو چ ان به شك الخاسرين تاوانيان كامل تاوانيان دغه خاسرين څخه به كامل تاوانيان اخلي چورتو چ الخاسرين كامل تاوانيان الذين اغا خلق دي خسرو چې دی تاوان کړي انفسهم ځانونه خپل و اهلیهم او کورنۍ خپره د خپل اتباع یوم القیامت په ورځ کې د قیامت چې د قیامت په ورځ کې خپل ځان تاواني کی او عیال تاواني کی دغه اصلا کامل تاواني دی دا تاواني دی چې دنیا اگر د وسوځر سواره واخ سی دی په دې دنیا کې خلک وایي بس ته باش برباد یا دا نه دی برباد برباد هغه دی چې په ورځ قیامت برباد سره دوه حق دار سي نو هغه څوک دی هغه خدای غوښتي چې د الله تعالی د لپاره عبادت په اخلاص نه کوي شرک ورسره کوي د الله تعالی سره شریک درې نو ترجمه ته کېدای شي چې سم توجه شي قل تو ورته اي محمد ورته ان به شک الخاسرین کامل کامل تاوانيان څوک دي الذين هغه دا کامل تاوانيان خسرو چې دي تاواني کړی یا تاسو خپل ځانونه تاواني کړی او اهليهم خپل اهل کورنۍ یوم القیامت په ورځ کې د قیامت شپه قیامت کې تاوانيان کې نو ګور خپل ځان خو تاواني کې شرک بو کې کورنۍ نو څنګه نو خو چې به چه په د پسې دی برای بابا له وبتخانه ته تلی بابا له ورته سجدي کوله نو زی وای وای نو خو هم دغه کوب نو زما د پلار خرما بعد نه او پرزو معلوم در دغه لای ته دعوت کړي دغه شلار نو ګک اهل يم چې کی تاواني کې الا ذلک هو الخسران المبين څنګه شپته یو څه تعبیر کړی یو پلای مخ پیر خسران کامل دغه کسانو خسران او تاوان دي پسې بیا راشي الله خبردار وام ګټه واه ذالک دغه چې دا اوس ذکر شو چې د قیامت د ورځې تاوان دی، هو دغه الخسران او تاوان دی المبین، ښکاره ښکاره تاوان دغه دی، دغه بلاغوت ښکاره تاوان نه جوړي چې په ورځ قیامت سړی رسوا شي، د الله تعالی د عذاب مستحق شي. په دا ترجمه هم کېدای شي په درس الا خبردار په غوښ کې ونسی، ذالک دغه تاوان چې دا اوس کیږي چې د ورځې د قیامت دی، هو دغه الخسران او تاوان دی المبین، ډیر واضح او ښکاره. نو دغه خسران مبین اوس تفصیل غواړي چې دا ډیر تاوان دی، دا ډیر تاوان سره کم دی، کیفیت دا ډیر تاوان ذکر کی. الله دې فرمایي ویلهم نو دی لره من فوقهم د سربیره خاصه خد دوی ظللن طبقیږي بن النار د اور څخه ظل و دا سایه ته ویل کیږي مولا قاری، لکه سایوان ته اوس ظلا ویل کیږي، خدا سایه د پر سړی کوي. نو دلته چې دوی اور په سایه ذکر کوي، نو اور کله سایه کول، اور خو سړی کبابوي، سایه خو سړی وساتي، دا لکه وایي پلانۍ سړی چې دوی ور په پک چې پسخان وایي ورته څوڼوره. نو د دغه عذاب څخه چې د سربیره دخوا پر ده لکه سایوان اور دغسې ولاړې کټې الا پر درولې طبقه، د دې څه په سایه تعبیر وکړي چې پر دوی باندې نو سایه چې د اور اور خو سایه نه کوي، خو سړی سوځي. وام لکه سایوان چې پر سړی نیولې الله تعالی د ده اور سایوان ته په چیش تعبیر وکړي، په زلایه سره وکړي، په سایه کنه سایه نه ده. نو دلته بیا موږ په طبقه ترجمه کړو، نو یوه طبقه نه د زلل چې دی دا خو نو جمع سول، نو پر دې طبقې اور کوټه دي، طبقې پر کوټه دي، منزل پر منزل، پوړ پر پوړ. نو لهم دی لره من فوقهم د سربیره څخه د دوی زلل طبقې پوړونه دي من النار د اور څخه، ومن تحتهم دلان سخددهم ظلل طبقي دلان د فاخن وسایه نه دلان د فاخ اور ته چا ورته اوار دی ته خو میهاد وای د آرام زای دغه سیم تعبیر په زلا وکي دای به د صد پاره وکي دای به د پاره د مقابله وکي. ولا قارف عربی کی مقوله ده وای جزاء السیئه سیئه ته بدی جزانم بدی دنو کنه د بدی جزان ویل بجه ده. مثلا زی د ښکاره مثال درته تر ولاس و ناکیږي پر دستور په چپل اخو و نو دسته کار خو سیئه ده، اخو مام دغه خو درته کاش کو تیم وای نو زما خو سیئه نه ده، دغه جزاء ده نو ما خو شو زما خو حق دی، ستا کار خو بد خو نه حق زما کار چې زه تاوم ده خو نه حق نه دی، دا خو زما حق دی، مگر پر دې د سیئه نو ویل کښه شو چې مقابله لفظي مشاکله سبا سبا سره راسي لفظي مقابله برای مام دغه څه قدر کاش کې جز ده برای مام دغه څه بجور سره ورته زما خو بجنه نه زما خو شرعي حق دی در باندې ستا خو بجو، لیکن دا شرعي حق دی د بدی نو ویل ور راو کی چې لفظي مقابله سره راسي. دلته هم اثر بیره چې پر شی باندې ولاړ دار کما غته خو الله زله ویل کیږي دا د لانج د خو چې دی پر ولاړ دا خو نو پرش دی زله نه ده، د مقابله په خاطر الله د جسم په زله تعبیر وکي. نو سربیره در دوی ام زلل دي د اور، ومن تحت يم لان در دوی ام زلل طبقي دي د چا د اور لان يم کې د اور سای وادون د ورته جما نه پر شونه ورته اوار دي د اور. ذالک دغه مذکور عذاب چې دی چې د سربیره سم عذاب دي د لان سم خدا معنا چې ان چار چار پیره پر د کې عذاب دي لکه د اور په دبلیک سړی واچي. دغه چې دی یو خوفو بیروی الله علا پاک بهی پا دغا سر عباده بندگان خبال علا پا خبال بندگان دخبال معصیت و سرکشی سا پا دغا عذابی ریش بابا دغا سر عذاب در تتیار دی. نو ولی دالا و تعالی سرکشی که ولی اخلاص نکه پا عبادت که ولی سمدم ایمان نراوری گوره ذالک دغا چش دغا عذاب چه داوست ذکر سو چه دسر بیرو دلانی دخواد سخد دغا چه دی یو خویفو بیرول کی الله علا پاک بهی پا دغا عذاب سر دا چا بیرول کی عباده دخبال بندگان. یا عبادی فتقو، یا عبادی ازما بندگانو فتقون و بیرجی، ومن خدا غا عذاب بیزمو پا بیرومنو و بیرجی زما خبر قبول کی ترغا جمع کی رو چی تیو پریر دو علا غفور رحم دی پا غفور رحم کی ات شک نسته خدا غا خبر مالا کی چوی و بیرج مانا علا و تالا دیس نلی چی غفور رحم دی قهر نو نلی غزب نو نلی خالا و ایداغ و رما چاتا جو کردی دی چتا پا داغ دوکا کیجی چی وارب کریم و غفور دی بس بارد بزو گنای کم خواب مخواب ما بخشی ملا سبتا کار مرالا دارکم نده. یا عبادی ازما عباد و بندگانو فتقون تیسی و بریجی والذین اجتنب الطاغوت والذین حق کسان وسنو چه داغه دا کپار حال تر داغه زای پر را بیان شو وسنو پا مقابله که دا مومن حال بیان یولی مش خویله چه آغه دا کپر منحی عن غوالی دا ایمان چه دی دا آغه مرغ دیوالی چه دا لاو تلا خوش دی دا دوچ بیان شو بیا دا بیان شو چه ایمان هم مامور بیه دی کپر منحی عن غو دی دا چه بیان شو لنو وسنو دا مومن شان بیانی پا مقابله که دا چه دا مومن دا پارنو بیا کم کم نعمتون نجی والذین آغه خارج اجتنبو چدی پرهیز کړی اطاغوت د تاغوت څخه. تا تاغوت چې دی ملاقاری و هر هغه باطل ته ویل کیږي چې دی تغیانو سرکشی کوي. تغیانو سرکشی دوغنه اوج ته رسیدلی بهره نور خلک لا گمراه کوي. په دې انسانانو کې موږ تصویرونه یو سړی بدلاری دي مگر نور خلک نه گمراه کوي. ما لیدلی چې د مثال په طور په خپله سګوانی نو کرکباز دی یا بل یو گناه د خو الله پاک بندگانې په اخته یي مګر عقل یې دونه په ځای کې خپل زوی پر هغه لر نه بیایي برای زوی زما څه شي جوړ شي زوی یې تر لاس نیولې مدرسې کې بیایي مسجد کې بیایي نو دی په طغیان کې ډېر اوج ته نه دی رسېدلی. بل سړی په طغیان کې دونه اوج ته رسېدلی و زوی ته لا وایي زوی د ملایانو څه بلیرې ګرځه زوی چې مدرسې و مسجد ته ولاړ شي ولا کې خیر ووینې دا دونه زوی مړې ته هغې دي چې خپله خو لار ځنې ورکه ده چې ورکه ده اولاد څنګه هغه توصیه کوي چې پر دغه لار باندې د خیر مور ځه. نو دغه باره چې دي د مبالغې سیغه یې ورزم کړه طاغوت ملکوت رحموت کې د مبالغې دپاره راځي. طاغوت و دغه ډېر باطل ته ویل کېږي چې بره د باطل دپاره کار کوي شپه ورځ په خپل کور کې هم باطل خبروي د جنه څخه خلک راګرځي لکه اوس موږ په عامو کورو کې چې دي الله تعالی دې رحم ربانی وي که ګرده طاغوت یایي ګرده د طاغوت دپاره کار کوي یو خپل ښځې و خپل اولاد و خپل هغه در د لاندې چې نیکه لار نه وشي ولې په کورو کې مقابله درسره کېږي کسات ورور شی ښځې مقابله درسره کوي د ښځو قریبان مقابله کوي برای دا اوس پر ښځو باندې داسې ال جوړ کړي اوس ته چې زوی مړې خو چې هغه اسلام کومه جامه ولې دسه د هغې جامې ورته وایم د دې کوناټي و چې خربدونه ښکاره دي په دغه کې م ته خوابه دی نو خو طاغوت څوکه نه سوله نو خو هغه د قرآن د حکم مقابله په کور کې کوي هر یو یې طاغوت دی. نو طاغوت اصلا دغه چې په طغیان کې ډېر اوج ته تللی نو اول نمبر طاغوت شیطان دی پسې در در الانجې نو نور طاغوت هم موږ لرو. نو نو دسې الله فرمایي والذین هغه خلق اجتنبو چې دی پرهیز کړی الطاغوت د طاغوت څخه د شیطان څخه کته واجا طاغوت یې څنګه پرهیز کړی و ام اند جه خبر چې ګوره بدل ورسره لږ ملاقاتي اند جه خبر چې پرهیز کړی یعبدو چې دی عبادت وکي هدا طاغوت طاغوت عبادت یې ځان ساتلی داغه په قول نکی نه زدا سیادو و انا بو او دی رجوع کړی الی الله و الله پاک رجوع خاص و الله ته کړی وای طاغوت شي تام سی لکه د شیطان پر لکی که سپور یو څور ځ خوندونه په پای کې هغه د قیامت ورځ خسران درته متوجه کیږي نو دوی رجوع کړی و الله ته و ام لهم دوی لر البشرا زیری دی و چې په مقابله کې د کافرانو ذکر کې د کافر د پاره خو هغه چې ذکر شو چې د لنګ د باندې د خاصه خشي شو اور دغه سړی چې طاغوت د عبادت ته د طاغوت ځان را ساتلې دي او د الله تعالی کې رجوع کړل د غو د پاره چې شته لهم دینر البشرا دې د پاره زیری دي فبشر عباد فبشر نو ته زیری ورکه ای محمد عباد زما و بندگان ته نو دې ته زیری ورلره ورکه لکه مخکې نو ولته چې یا عبادی فتقول یزما بندگانو علا ول و بیرېږي دلته چې د مؤمن شان بیان کی و نبی علی السلام ته امر کی وای فبشر نو تزیری ورته محمد عباد زما و دغه بندگانو ته چې طاغوت څخه لاس خطا کی د الله تعالی و خاطر علی و دې تزیری ور واو زیری نو کوم دی زیری په لنګ آیات کې بیان لري چې لا کین الذین تقوا چې دا شلم نمبر آیات دی زیری بیان الترازی په د ما بینس کې خبره بل ور اچي هغه دا ده چې نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي څنګه ښه بیان را روان داسې بیان چې سړی واوري چې دا حق لاره ده دا باطل ده ایمان مامور به دي کفر منه عنه دي خو نو وایي چې کوم خلک ویلي وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله مګر پر هغه سربېره د سترګو لکه دا ډکې دا رقم نیولي چې ولاړ شي برای چې لکه ده دغه نو رسول الله علیه السلام ته حزن پیښ شي په دغه کې اوس پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکی په دې آیات کې دا خو ورته ویل چې بندگانو ته زیری ورکړه د چی شي زیری هغه زیری به ورسته بیان کې په دما بینس کې د تسلی بیان شي یا رسول ته غم جن کې ژمه چې د خلکو د خبري ویل نه و منل واژه نیول یو دغه ځین په واسوله خبره و نه ورېده الله وی دا نه بیا سم په لاس کې د ځین خلک چې زړه مې ورکول فکر لري چې ارسه ورته وکړي خلک چې قرآن په وچړل ولا کوي باندې درسه دا دغه رقم د زړه ما ورکول کړی دي د ځینو ځینو چې نصیب پکې کیسته په تلاش ته حق پسې دي دغه پر زړه الله پیس کوي هدایت په نصیب کیږي هغه ایمان راوړي اگر چې اوس کسان سپینسترګې پاتېږي هغه خلک دي چې الله ورته الله تعالی ته د دې زړه نه معلوم دي چې دی عنادن کافر دي دا کفر دوه قسم دي یو څوک دی جاهل سره نه خلاصیږي هغه ته چې سره خلاص کړي په دنیا کې دا اوسم کفاره دي ایمان راوړي کنه راوړي سره په خبره خلاص یو څوک عنادن دي سره خلاص وي ولکه وونه نه دا عناد دا رقم دی لکه په د پښتنو کې یو رقم لهجه ده خصوصا کندهاریان یې ډېره کاروي سره جنجالي چې برا وایي چې دا وینم جلاج ولا کوي اوس ورته څنګه خبره ده چې دا وینم جلاج ولا کوي معنا چې دا وینم چې پر لوی په غټو سترګو درته ګورم لا چې ولاکه پر شي بولم دغه یې معنا ده. عنادګر و دغه ته ویل کېږي. نو دی د قرآن آیتونه اوري برای چې دا اورم یاره ولاکه ومنم دغسې. نو دغه عناد چې کافر چې دي علاوه نبي علیه السلام ته یې په جز زړه مخوره دا دغه رقم شی داسې فرمای الذین هغه خلق الله ول یستمعون چې دوی اوري القول خبره فیتبعون دی تابع دارکی احسنه دا اغه شیخ خبر خبر خو ډیر اوري په دا ګرد کې شیخ خبر راتینګ کې عمل پکې معنا دا علم د لارې څخه د معلومات د لارې څخه خبره د عقل سره ازوت اچي چې عقل منه له اغه خبر راتینګ یي الذين اغه خلق يستمعون چې دی غوږ نیسي القول و خبره ته فيتبعون بعد تابع دارکی احسنه احسن دا اغه شایسته هو د دغه قول خبره اولئک دا کسان خو الذین اغدی هدا چې هدایت کردی هم دی ته الله الله پاک نو جد خو الله هدایت کردی خو په خپل ځل کې چې وته دل چې هغه خبره شایسته هغه هغه د نس و اولئک دا کسان هم دی اولو خویندان الالباب د عقل اصلي خو د عقل خوند دغه دی چې خبره په عقل درک د سې نس مگر دا بل څوک دا چې خبره واور مال عناجی کافر وای چې دا وینم جلادی ولک وین وسته دغه خبره بیان کی چې دغه سړی چې ور واره نه پو خبره واورد هغه شایسته خبره څنګه کړی چې عقل ورته دا خبره د واقعي ایمان حق د کفر باطل دی. نو دا کسان خو خویندان د عقلو دی الله یاده سپاتو کی چې واقعي د پر عقل دی افرینسی ا دې چې د حق د باطل خبره واورید دی باطل باطل وبولي حق حق وبولي هغه حسن خبره ور کړ مگر دا بل افمن آیا هغه څو حق ثابت سوی علیه پر د باندې کلمت العذاب کلمت عذاب پر چا د عذاب کلمت شي ثابت سوی د عذاب کلمت شي شته د عذاب فیصله چې الله هغه کلمت څخه مراد د الله فیصله چې الله پر دې کلی چې به دوزخ ته ځي ولې د عنادر ماری منو دغه کسان چې اف انت ایا نو ته ای محمد تنقذو تر اخلاصي من هغه څوک پر نری چې په اور کې نه چې په اور کې ما لیکلی ته وس د اخلاصي نبی علیہ السلام تو ادا اورته نس اخلاص ولی خو ما دی په اور کې لیکلی دی نو معنا زړه ودی فخره هغه چې د کم چا په نصیب کې هدایت دی عقل خاون دی هغه خو هغه دی پر لار در سره زی هغه خو هغه احسن خبره ادم منی دغه سړی چې دی دا ته نس به ولی الله ما قلت لیکلی دی نو هیڅ غم ما فخره دا د پیغمبر علی السلام لپاره مال تسلیس و چې انسانان یو وخت سم کړی او حق د حق په تلاش پسې دی شایسته خبره واوري منی دا بل چې عنادګر دی چې مال چې دا وینم جوای ولا کې دی وینم الله ودت نبی علی السلام ته په دغه سړي خو ما بته وګوره اف من ایا هغه څوک حق چې ثابت سوی علیه پر د کلمه تو فیصله و خبر العذاب د عذاب چې د الله د عذاب فیصله پر وتجد اغه م الله د ځان نه د پر استجاب الله ته د دې استعداد معلوم دي چې د عناد ګرځي نه راځي نو فیصله پر استجاب ا ف انت ایا نو ته ای محمد تون خزور اخلاصي من اغه څوک پر نری چې پور کړي معنا نه یې اخلاص ور دای استفهام انکار دي ته نو دا وس اخلاصي دا نه کړ دا نه پر لار کیږي اخلق وای وای ازلی من دلی نه خیږي یته ازلی منډلې متوجه دي ازلی منډلې چار څه په وکه چار څه ورته شیار قربان شي دغه لار د زو دغه نه راځي نو چې نه راځي رسول الله سلام ته الله دې ته نس اخلاص وره اغه د بشرا خبر را ل چې په بشر عباد چې ورز ما بندگانو ته تزیر ور و راغه زیر بنو څنګه دې دات لکن دون خبر د الذين هغه خلق اتقوا الله وی چې دی بیرې دلی ربهم دربه صد دي چې دا اوس مخکې چې رسول چې راغه احسن خبره چې دغه تابعداري کې فیت تبعون احسنه لا خارج تا فهم دي ول فبشر تا زیر ورک عباده بندگان تزما کوم بندگان ته چې دا خبر او دا احسن تابع داری کی دغه کسان چې دا خویندان د عقلوجه په ما بینس کې دا خبر نبی علی سمته د تسلی پر کوم ور ور سوچ دا خلق باندې فزړه مخره درت هغه خبر خلق ته ورو ګرځي چې هغه بیریج هغه نه که خبر چنګي و املاکین دون خبر د الذین هغه خالق اتقوا شدی بیره دلی وی بیره کی ربهم درب صددی لو هم دیل رغورفن بلخانی دی یته په جنت کې الله بلخانی ورته بلخانی یو زموږ سیستم کلی بلخانی دی زموږ سیستم احول دا چې دی د میلې ځای نه دی دا د مجبورۍ ځای دی دا د مجبورۍ ځای دی چې دی خو د تنګي څخه دی پورته کیر یو دا دی چې د سړي جنتونه دی دنیا او مخ په هڅ سره ګټه کې دا چې دی هغه جنت پر غټ دی الله ته نو بیا بلخانی چې د تماشې د پاره شلو وړي چې دی ننداره وکي منظره وکي دا راک نو الله وي جدید فارو غره غرفه دغه د بوجي خو پر سر بلخانی کوچه ته ول کیږي شاو خاینداري ګرځ خو وینن دي د غرفن بلخانی دي څنګه بلخانی من فوق هچ د لوري څخه د هغه غرفن نوري بلخانی مبنیتن بناکرسي جوړ سیوي دا غرف غره په جبر راو چې اول دواره بلخانی جي د جې پړو منسه زنیوال مې سوره کدار بلخانی سونه جي پر هغه بیا نور منظرونه جو خدای خبر 200 منظر لږی 300 منظر جي سود دا بلخانی پر بلخانو اله پاکه دته دغه نعمتونه ورکول کیږي مبنیه مبنیه دی معنا جوړ کړ سوی دی من فوقها سربیره دی غرب نور بلخانی دی مبنیه جوړ کړ سوی نو تجری من تحتها الانهار نو شدوغه نه بلخانی پر لجی گیدی بل نعمت ته دی تجری چې بویج من تحتها لاند تر دی دا لاند به دیس نه کوي چې براو په بلخانی کې دوری د نه دسی او بویج لاند دا مطلب دی لکه سړی چې وای ورور تلته پر ورور غونډه کور دی لاند یو شش شای او بورته بویج واله درته نو لاند خدای نه مړه چې کور کې در خون لاند بویج معنا درته کور لاند چې را تاسو ورته نو ولانی تر غوب ولی الانهار جمع کوي خو هغه سلور ولی په جنت کې ار زید اغه اغه برخي ولشتان تللیږي چې هغه د شراب او د عسل او د اوبو او د شیدو د دغه ولی دي وعد الله وعد وعد الله وعد وعد ذكر دوام وعد الله وعد الله تعالى دغه وعد الله هغه مفعول مطلق دی فاعل ته مزاب سوی دی هغه فعل هغه فاعل حذف سوی دی چې وعد الله هو هغه نست وعد الله وعد وعد الله کړ دا لا وعد ده نو دا لا وعد چې سود نو جت سمانه اسو لا يخلف الله الميعاد دا لا وعد خو نو دې سند لك د مختدي غدم لا صاحب سره چې وعد ورسره وکي برای بیا نه پات يا اداد الله وعدد لا يخلف الله الميعاد لا يخلف مخالفتك الله الا فاك الميعاد دخل وعد يا سخه ده الله وعد يا فخي فخي وعد يجي ناغي تش ده وعد او فش ده سب الله خاني دركم ترلاني بوجه بيجي سلور قسمه وجه ده واقعي ده مؤمن ده فار نو ده ده نن رز مضمون سو خلاصه بس ده غرا وتل تش ده ايمان مرغ ديوالي فخوا ذكر سوي ونني مامور به والي ذكر سو د کفر شدید اغه عدم مرغدیت عدم محبوبیت قبح په خوا ذکر سوی ننه منهی عن هو والی ثابت بیا نو چې اغه کسان چې اغه د کفر پر لار دي دغه د پاره اغه وعید ورته واوروي چې دغه د پاره دغه عذاب چې لاندې باندې دي دا بل مؤمن چې دی چې دا بیا اغه ایمان قبول کړ دی په مامور به شی معنی اغه عمل کړ دی قبول کړ دی داغه د پاره نعمت ذکر کی چې اغه ته بیا کوټې پر رسپریږي لاندې رقم رقم ولي ورته ویج نو الله تعالی جزمش نصیب کړي دا الله تعالى جنات نعمتنا على رضاك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.